Book 2 93 Liitepartikkelit ko kö En tiedä rakastaako hän minua. En tiedä tuleeko hän takaisin? En tiedä, soittaako hän minulle? Rakastaakohan hän minua? Tuleekohan hän takaisin? Soittaakohan hän minulle? Kysyn itseltäni, ajatteleeko hän minua? Kysyn itseltäni, onko hänellä joku toinen? Kysyn itseltäni, valehteleeko hän? Ajatteleekohan hän minua? Onkohan hänellä joku toinen? Puhuukohan hän totta? Minä epäilen, pitääkö hän minusta? Kirjoittaako hän minulle? Meneekö hän kanssani naimisiin? Pitääköhän hän minusta todella? Kirjoittaakohan hän minulle? Meneeköhän hän kanssani naimisiin?